rew am madara gi nga xamantene nak mom mom moy nek ci manam bir ci bir siditi nga xamantene bo rendé xarmi masalan deret joju touru ba jeex deret joju di touru ak gi nga xamantene mom moy tak ci badde yoy mom dañuy nek sobe waye am ma deret gi nga xamantene mom mo nek ci bir yaram bi manam nek ci bir siditi di and ak yap wi bobu deret mom du sobe lolu mom borom xam xam ni rahmatullah alayhim depp wonan ci waye li nga xamantene mom amna ay tekantal ci walu deret te mom moy li nga xamantene mom mo te manam mom mo am tekantal ci walu deret mom moy deret jo xamantene dafa manam moy manam deretu jëm deretu jëm manam koku borom xam xam ni rahmuhumullah ta'ala wute nañ ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu ëpp fouf ci borom xam xam ni wala bok ñu ëpp jumhurul ulama rahmuhumullah te ñom ñoy mbolo ci manam ci maliki ku melni ibnu al-arabi rahmuhullah manam ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu ne deret joju du sobe deretu jeun du sobe ndax lan ndax dafa top medum comme ni nga xamantene nonu lako manam ndax medu bi deret ji la top motax comme ni nga xamantene lolou mom moy nonu la manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala no bo xamantene mi ngi ci muwatta niki nonu la nekke ci sunan yi ni nga nonu imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal ani rahmatullahi ala al jami' ñom ñep solo nañ ko ci seen téré yi manam niki non itam imam al bayhaqi ak at tabarani rahmatullahi ala al jami' solo nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni geej mom al hal maytato manam meddum dafa laap comme ni mu nekk tamit ci hadithu jabir radiyallahu anhu manam bu nekk ci sunan yi mu ne al halal maytato manam dafa dagan li nga xamantene mom moy meddum kon ci lañuy xamé ni meddum geej mom dafa dagan lolou manam medd la bo xamantene dañ ko beron comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won biñu nekké ci atté yi nga xamné ñom ñoo aju ci ndox ci hadithu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan la yahtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub bu kenn ci yeen sangu ci ndoxal keet ci ndox mo xamantene dafa tak fek dafa amé janaba niki nonu manam hadith bo manam niki nonu kon manam kon meddu bobu mom manam jëmbi kon boba deret ji nga xamantene mom moy touro ci mom dafa laap te lol moy waxu li ëpp ci borom xam xami amma hanafiyye ak mbolo ci maliki rahmatullahi alayhim ñom deret joju day daal di kon day nekk sobe ndax deret la motax manam ñom day daal nekk sobe ci kaw loolu masalan masala bobu fi mi gëna amé solo nga diko gis masalan nit ki buy défar geejji wala kéccax masalan mu daal di tégalé seen manam wala mu xorom leen manam mu jël jëni xorom leen tégalé leen nga xamné légui nak mu am dérèt yo xamantene day wal di tukki ci gemmi ni wala ci di walé ci jën bi di wad ci yenen jëni boba yi nga xamantene ñom ñoo né ci kaw yoy dañuy dagana lek waye yi nekk ci suuf ndax dañoy jaxoso dérèt mo tax do fi dagana ci lek ci ñi nga xamantene ñom ñoo wax ne sobe la waye zahiru wax yi nga xamantene li gëna deugër insha Allah ta'ala te deppok hadith bele mom moy di med manam meddu jëndu dérèt jëndu sobe te loolu da fay deppo comme li nga xamantene mom moy xal te loolu mom moy li nga xamantene mom ci moy zahiru waxu cheikho manam mom mo deppo wax yi nga xamne mom la cheikhu natijani radiyallahu ta'ala anhu wax ci wax yi nga xamantene mom mo nek ci jami'ul mushri nga xamantene dafa wax ne est ce xam nga lan motax manam meddum jëm meddum geej nek lo xamantene dafa lap timedum jeri bi nek lo xamantene dafa sobeu ñu ne ko dedet mu ne bu fekk suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def ni jeun de manam ki nek ci geejgi mom ndox ñu lay dundé bu boba jant bi du am contact direct ak mom niki nonu ngelaw li tamit du am contact direct ak mom bu boba itam manam kon niki bu boba mom bu dewe deret ji day nek ci bir bu boba day dadi wex da ngay gis du nek lo xamantene da fay ñuul amma ñi nga xamantene ñom ñoy njaay alli mo xam nit la mo xam yeneen njaay alli nga xamantene ñom ñoy nek ci biti lu dem nek xar ak nak ak bay ak gellem ak ñu mel nek ñom manam ñom buñu nekke ci biti ñom seen ngelaw li day am contact direct ak mom niki nonu jant bi su fekkentene manam dañu genn aduna nak dañu dé seen dérèt gi day nek dérèt jo xamantene da fay ñuul day ñuul ci biir yaram bi bu boba nak nit ki su ko lekke day genné ci xolam ragal yalla lolu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala téré ko kon lolu ci kaw lolu manam zahiru wax joju nak moy kon dérèt gi nga xamantene mom moy dérèt yu nga xamné ñom ñoo genné ci geej yoyu do ko duñu nek lo xamantene da fa sobéw manam lolou dañ koy jangé ci waxam bi ci walu dund wa borom manam niki nonu itam ah li nga xamantene mom lañu xam manam benen mbir bi nga xamantene tamit manam dérèt la do xamantene dañ ko manam exception la ci dérèt bi manam moy dérèt jo xamantene dafa nek ci tuhal manam ci ferferet manam moy rat la rat RATE manam dérèt gi nga xamné mom moy nek ci ferferet mom tamit dañ koy wax gadane bu fekkenté né rawati na su fekkenté na dafa nek ci ñom ganar yi manam loolu du nek lo xamanté né manam sobéwu la manam du nek lo xamné sobé la su fekkenté né bien sûr dañu ray animal bi ndax li nga xamanté né mom lañu xam moy su fekkenté ni xëss nañu ba rendi xar mom xar wala bëy wala nak wala ganar manam li nga xamné dañuy lek seen yapp suñu len xese ba rendi te rendi gi ñu jaaré ko ci yoonu sharia lepp lu joggé ci ñom rek da fay lapp yi wex ak yi wexul lepp lapp manam lepp lo xamanteni nit mën nako ci lek bu ko nexé mu lek ko wa lolu manam yoyu manam waya manam dérèt joju nak waya li nga xamni mo nekk ci ferferé di ak li nga xamanteni manam manam mo nekk ci res bi yoyu ay dérèt lañ waya duñu dérèt juy wal motax yoyu yenen ak niki nonu tamit dérèt bi nek ci xol ndax xol dérèt di pomper ci mom nit buñu rayé animal bi tamit téréwul dérèt joju continue nek fa manam waya dérèt joju du nek lo xamantene sobé la comme ni nga xamantene nonu lako yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bi nga xamne mu ngi ci musnad imam ahmad ak mu ngi tamit ci sunan ibnu majah rahmatullahi alayhima mu hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma نينت بي صلى الله عليه وسلم دا فخنا حلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبير والطحال مانام دغانال ناني نياري ميد تو دغانال ناني نياري ديرت اما نياري ميد موم موي جين اك ليغا خامني نيوم نوي جيريري اما نيغا خامنتاني نيوم نوي meddi ci dérèt yi ñom ñoy al kabidu manam moy res ak li nga xamantene mom moy ferferedi té loolu itam xol day daal di duggalé ci biir loolu motax manam kon manam motax borom xam xam yi rahmalahu taala daal di ci ber li nga xamantene mom moy yoyu nonu ndax ñoñu duñu nekk de toute façon dérèt duy wal té suñu borom subhanahu wa taala yi nga xamantene mom la téré mom moy dérèt duy wal niki nonu meddi su fekkentene meddi la bo xamantene manam amul manam mala nafsalahu sa'ila comme niko manam muy wax jo xamantene ad dar qutni dako solo jelo ko ci ibrahim an-nakhai rahimahullah mune meddu lo xamantene amul deret di wal mala nafsalahu sa'ila amul deret di wal mune bu boba deret joju manam meddu bobu du nek sobe wa legui nak bu boba mu am ay tekantal yo xamantene amna ci maliki masalan rahmatullahi alayhim fuqaha maliki rahimahumullahu ta'ala dañ wax ne lepp lu ci nit cheikh luul mën nako lek lepp lo xamantene amul deret lepp lu ci nit cheikh luul mën nako lek hatta ñom ay mbot hatta ñom ay jargoñ ak ñeneen ak ñeneen ay sax yoyep nit mën nako lek waye nak faw daf koy rendi manam nim koy rendé nak ci yoonu sharia moy mo xam da koy door mo xam da koy mat mo xam lu ngoy def rek mo xam da koy duggal ci tal mo xam da koy togal da koy baxal mo xam nim koy meunti def rek bamou dé lolou da koy def waye nak ci kaw mu yéene ci manam rendi ko wa lolou motax masalan nit ki suy lek masalan ben pom wala muy lek ben tandarma manam mu am sax masalan bu nek ci bir mu bëkk ko lekkala su ko nexé mën nako def ndal lol dara nek ci lu nek lo xamantene sharia daf ko ci ngañ nit ñi nak ñom ñokoy sheikh lu leg wala deet waye bu fekkante ne nit ki sheikh lu ko mom su ko nexé mom mën nako lek te lolou dal dara du ci ne waye nak ci kaw bu koy mat mu yéene ci wala manam rendi wala ko maram waye su ko def rek boba dootul daganati ci mom motax tamit masalan suko fekke mu de fek la bu wowa du ko meuna lek suko fekke mu de wa wa suko fekke mu de bu wowa dot ko meuna lekati wa wa ndax lan mune ndax medina wa lolou mom manam moy tekantal bi am ci fuqaha maliki rahimahumullahu ta'ala wa zahir wa bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ne manam meddu masalan meddu jereer dafa dagal manam day tektele ci anam gu leer ci ne manam meddu bi te lolou manam donte hadith bobu len ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ne nañ dafa day wala bok borom xam xam hadith ñu ci mbolo ci ñom rahmatullahi alayhim neenañ hadith bobu dafa daif manam hadith bobu wërul ne tukke na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam way li nga xamantene mom moy li deugar li nga xamne mom moy borom xam xamu hadith ñom lolu depp danaka deppo nañ ci rahmatullahi alayhim mom moy neew abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala huma lolu mom waxnako kon bu wowa bu ne ñun way nak su fekkentene dafa wax ne dagal nañ ñu ak haramal nañ loolu bu ko ab sahaba waxe limi tek mom moy wax la juñu jox atek manam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko ndax ki fi nekkon di haramal ka daganal te sahaba ay radiyallahu anhum suñu waxe daganal nañ ñu wala haramal nañ ñu rek do fekk ne yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam kon bo wa day daal di yor atay marfo loolu manam kon ci lañuy xamé ni manam kon de toute façon manam zahir wax joju ni njere ri mom dagan nañ suñu medde loolu limi tektel moy kon jar ñu len di ray bu ko defé manam ci ñu ray len waye ala kulli hal nit li gën ci mom rawti ni jëlit moy musa mu ci diinem wa legi nak li nga xamantene manam tamit mom moy benen tekantal amma ndax loolu nak sobe la wala du sobe manam yi nga xamantene ñom buñu mala nafsalahu sa'ila moy yi nga xamantene amuñu bak amuñu deret di wal yoy ndax sobe la wala duñu sobe yoy tamit gisoon nañ ko biñu nekké ci atay ndax ci hadith ya la yaftasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub manam hadith bob biñ ko gisé gisoon nañ ni shafi'i rahimahumullah ñom am nañ ci wuté nañ ci ak jumhurul ulama rahimahumullah waye gis nañ li nga xamantene mom moy tektele ne li jumhur wax mom moy li gëna deugar insha Allah moy hadith bi nga xamantene mom lañu wax ak hadith bi nga xamne moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih al-bukhari ak sunan imam abu daud rahmatullahi alayhima nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha waqa adh-dhubabu fi ina'i ahadikum wala ci benen riwaya fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahihi da'an wa fi al-akhir shifa'an ak ci benen riwaya bu sunan imam abu daud mu dadi waxne fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da mun su fekentene nak manam aw wagn dafa rot dafa tudan ci ndabal kenn ci yeen wala ci nanu kenn ci yeen mun nako ci djaj bu mako ci thumma liyanzi'hu top nak mu dadi koy genn manam nako ci duggal bamu dugg nako ci sem wat ko ci bamu dugg ci bir neena mu daal ko ci genn muna ndax lan muna ndax dafa am ben laaf lo xamantene manam posan la bi ci dess manam dafa nek lo xamantene safara la te ci riwaya imam abu daud rahmatullah alayhi dafni yenentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mom de buy duggal day duggal laaf bi nga xamantene mom medlo mom posan la mom lay ndike wa kon yoy tamit borom xam xam rahimahumullah ta'ala bok na ci li nga xamantene manam depo manam wute nañ ci waye wute gogou waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aju bok na ci nga xamantene tamit manam borom xam xam rahimahumullah ta'ala depo ñen tine yoy tamit manam kon yoy moy nga xamne borom xam xam yi depo nañ ci ne sobe lañ amma li nga xam insha Allah ta'ala mbam xux tamit yap mbam xux ak mbam xux comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won sang kok tamit borom xam xam yi rahimahumullah depo nañ ci ne sobe la sauf que maliki rahmatullah alayhim dañu wax ne manam comme ni imam khalil wax rahimahullah ta'ala ci mukhtasaram manam moy même bu fekenteene manam mbam xux mom ci jëmi bopam mbolo ci borom xam xam maliki rahmatullah alayhi dañ wax ne du sobe dañ ne ndax lan ndax lepp luy dund du sobe ndax sama borom subhanahu wa ta'ala bim waxe ne innama harrama alaykumul mayta liñu haramal dal ci yeen li rek la moy med kon lolu limi tektale moy lepp luy dund kon du sobe bok na ci amma mbam ko yap mbam ko lahma khinzir la wax yap mbam ko kon lolou day tektale ne dafa fekk mudé waye nak ak min ko meuna raye day nek lo xamné sobe la waye fek deewul mboba doot nekati sobe lolou kon woute la bu maliki yeyi wax rahmatullahi alayhim bok na ci benen woute benen bir bo xamantene tamit wax nañ ko mom moy manam karaw mbam ko manam tamit du nek lo xamantene sobe la wa manam moy buñ ko xossé comme niñu dindé rek karaw yi nek ci yenen rap yi booba dinañ ci mëna am manam dinañ ci mu def na ci mëna défar mbir manam lu démé nek amna yenn ñaw yo xamanténé manam buñuy ñaw yenn goom yi manam gis nañ ni karaw mbam ko mom moko mëna ñaw manam boom kon mënef nako ci défaré boom waye nak du dagan abadan nga jaay ko loolu mom dafa nek lo xamanténé dafa haram comme ni nga xamanténé non la nekké ci hadithu jabir ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني موم مو نيك سي نياري صحيح مانام صحيح امام البخاري اك صحيح امام مسلم يننتي بي صلى الله عليه وسلم دي تير مانام لب لو خامتاني مانام يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا فاي تير جاي مباب خوخ نيكي نونو كوم نيغا خامتاني نونو لاي تير جاي حاج اك نيغا خامتاني موم لاي تير جاي مانام ميد niki tamit non lay téré jaay as-sanam mom moy xërum niki non tamit non la téré jaay al-khamr moy sangara yoy mom dafa nek yo xamantene dañoo haram te yoy moy li nga xamantene mom lañu bok moy ñoom ñepp dañoo sobeu manam suwat sobeu manana wala sobeu jëm légui nak bo amna nak lo xamantene jarna léral fi mom moy dérèt ijma la ci borom xam xam yi rahmuhumullah lulul ben du ñaar ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci ne ijma amna te comme ni nga xamantene mom lo imam ahmad ibn hanbal rahmuhullah ta'ala comme ni nga xamne non lako al imam ibn al qayyim al jawziy rahmuhullah solo jele ci mom taxol ko ci ighasatul lahfan am makayid ash-shaytan manam terem bu mag bobu rahmuhullah ta'ala rahmatan wasi'a mudadi wax ne imam ahmad ibn hanbal rahmuhullah dafne am madam la yukhtalafu fi najasati manam deret mom woutewul kenn woutewul ci ne sobewuna niki non al hafiz ibn abd al bar ci at tamhid rahmuhullah ta'ala neena mbolam borom xam xam rahmatullah alim depo nañ ci ne deret dafa sobew niki non al imam an-nawawi rahmuhullah ci al majmu' neena tamit deret mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim depo nañ ci ne dafa sobew niki non al imam Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullah ci ahkamul Qur'an ci tafsirul Qur'an bi nga xamantene mom la def tudde ko ahkamul Qur'an bobu tamit neena mbolam borom xam xam yi rahimahumullah depp nañ ci ne manam deret dafa sawew imam yoy ak yenen imam rahmatullah ala al-jami' solo nañ ijma'u borom xam xam yi rahimahumullah ci ne deret dal sobela waye nak mu am mbolo ño xamantene ci ñu mujju ñu lañ ño xamantene manam comme ni nga xamantene non lañ ko waxe manam mbolo ci ñu mujju ñu ño xamantene dañoo wax ne deret dal mom du sobe amul dalil bu deugar bu yone ne deret du sobe waye mbolo ijma' borom xam xam ye rahmatullahi alayhim tektale na na sobe la bolé kok manam fa innahu rijsun bi alquran wax ñom dañ ne lolu tektale wul ne sobe la ndax alquran day jëfëndiko baatu rijs diko jëfëndiko ci yenen yo xamantene manam duñu sobe comme lu demé nek waja'alna rijsa 'alal ladina la ya'lamun manam def nañ buggal al ladina la yu'minuna bok saxula manam wa kadhalika ja'alna rijsa 'alal ladina la yu'minun wacc nañ manam def nañ buggal ci li nga xamantene ñom ñoy gëmuñu ak yenen ak yenen yo xamantene day tekkale ne comme ñom duñu sobe waye bu boba dañ leen di wax naan waaw legi annamal mushrikuna najas nak yifiri ñom ay sobe lañ lool xam nga tektelewul ni duñu sobe jëm sobe maana lay tektele waaw kon yow mënulo tektelewo manam ba pare benen mbir mi mom moy ijma bi borom xam xam yi rahmuhumullah wax te benen mbir tamit dafa am moy dañuy d'accord ne nangam sobe la na bu alquran ne rijsul li sobe la te ñom sax lool dafa wutek li nga xamne moy qaida biñ daan yagga dox manam bu fekente dañu wax ne nangam de sobe la ñepp dañuy d'accord ci né loolu sobe la manam zahiru alquran moy né sobe la légui nak ba kérok ñuy am dalil bu wone né kon sobe bi djublu wuñ ci sobe djëm sobe manana lañ ci djublu bu boba ñu doga taxu ci loolu dem ci sobek manam waye nak am ma bu fekenteene deret la ñom dañu jël hadith yi nga xamantene ñom ñoy tektale ak waxu borom xam xam yu jëk yi rahmatullah alayhim yi nga xamantene day tektale ne nit ñi masalan comme li nekk ci muwatta bu imam malik rahimahullah ne sayyidna umar radiyallahu anhu salla umar radiyallahu anhu wa jurhuhu yas'abu dama manam umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daf doon julli manam dafa julli bi muy biñ ko jame muy waji genn aduna nga xamantene dafa tok xam ñu yéko bi mu yew heure julli ñu yéko fexé ba yew ko ba mu yew mu dal né ñu né ko julli mu né adjal waaw han kay julli kay ndax kenn amul cër ci diina bu fekkentene dafa bayyi julli mu dal di jog nak di julli fekk dérèn mi ngi wal ñom ñu tektelo ci loolu ci né kon nak dérèn julli manam loolu mo neuf nak manam moy dérèn du sobé bok na ci yi nga xamantene tamit mom lañu tektelo ni dérèn du sobé moy xess ñaari ansar yoy nga xamantene mo nekk ci sahih manam sahih imam al-bukhari rahimahullah niki non la nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah manam ñu né ñaari ansar yi dañ doon julli kenn ki ñu jam ko muy continuer di julli manam dérèn jey touru muy jang suratul kahf da batter kete dess nak yew parce que kete dess da don nelaw legui nak mom nak jotul ye kenen ci waye mom mi ngi continuer di julli te dara di mi ngi wal manam ak tamit hadith yi nga xam ak waxu hasan al-basri rahimahullah ta'ala bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah hasan al-basri ne ma zala an-nas yusalluna fi jarahihim manam nit ñi deñu ñu di julli ci seen ay gom rawati na bu ñu nekk ci xare manam ak tamit bu ñu yoré seen jaas yi nga xamantene manam itam dañ daan massa rek jaas bi daal dañ ko daan fompu rek waya daanu ñuko raxas te andak lool te daan andam directe mom lañ daan yor di buñ daan julli ci ci buñu jihad yoy yep nak ñom dañ ko firé ni kon loolu limuy tekki manam mom moy dérat sobé dafa du sobé waye boba dañ nan le dédét dafa am yo xamantene manam dérat su fekkenté ni mënu mako téyé bu boba day nek sobé xana gisul loolu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa fatima bint abi quf parce que ñom tamit dañ ni dérat mbeur kessé mom moy sobé wa ñom dañ ni dérat mbeur kessé mom moy sobé té loolu mom moy dalil ñi nga xamantene ñom ñoy tektelo ci ni dérat sobé la yépp fiñu ko tek rek mom moy ci ay bi leerul ci na dara sobe la niki nonu itam dañ koy tek dañuy tektelo itam ci li nga xamantene mom moy deretu mbeureuk nga xamne yene yaay manam asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anhuma dafa ñew laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu deretu bi nga xamantene moy deretu mbeureuk bu laale yereb mu ne ko taxatuhu bil ma thumma taqrasuhu thumma tantahu thumma tusalli fihi man taxatuhu bok thumma taqrasuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi.